अपनी दुल्हन मैं बना लूं जरा, आ जा घूंघट तेरा मैं उठा लूं जरा, हाँ तुझी से तुझे मैं चुरा लूं जरा, पल में ये जिंदगी